نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی آسمانی آخری کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اتاری ہوئی اور یہ آپ کا وہ زندہ جاوید معجزہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی رہتی دنیا تک اس دنیا میں باقی رہے گا دیگر انبیاء کرام کو بھی معجزات دیے گئے اور وہ معجزات ان انبیاء کے دنیا سے جانے سے ختم ہو گئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسوں پچاسوں نہیں سینکڑوں معجزات دیے گئے ہیں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات کو ذکر کیا ہے تو جس کی تعداد سینکڑوں میں بنتی ہے وہ تمام معجزات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے سے ختم ہو گئے ہیں لیکن قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو آپ کے جانے کے بعد بھی آج بھی اور آئندہ قیامت تک زندہ جاوید ہے باقی اور دائم ہے اور رہے گا یہ بڑی بابرکت کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے جو سراپا نور ہے ہدایت کا ذریعہ ہے ایمان والوں کے لیے دستور حیات ہے منشور حیات ہے بلکہ اس سے بڑھ کر کہنا چاہیے آب حیات ہے یہ قرآن کریم اور یہ وہ کلام ہے جو باری تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب قرآن کریم کے ذریعے سے جتنا حاصل ہو سکتا ہے اتنا کسی اور عمل سے نہیں ہے فیض القدیر جو مشہور کتاب ہے اس میں علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو علم عربہ میں سے ایک گزرے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو خواب میں زیارت کی کئی مرتبہ کی تو لکھا ہے جب سویں مرتبہ باری تعالیٰ کی زیارت ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ باری تعالیٰ تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا ہوا عمل کون تھا؟ تو وہاں سے جواب ملا قرآن کریم کی تلاوت. انہوں نے پھر اس پر دوسرا سوال کیا بفہمین او بغیر فہمین، کہ قرآن کے ذریعے سے جو تیرا قرب نصیب ہوگا تو سمجھ کر پڑھے تب یا بغیر سمجھے پڑھے تب بھی؟ تو جواب ملا بفہمین او بغیر فہمین، سمجھ کر پڑھے تو نور لنا نور، لیکن جو بندہ بغیر سمجھے بھی قرآن کریم کو پڑھے گا تو چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اس لیے یہ کلام اس کو اللہ کے قریب ضرور کرے گا. تو یہ ایسا عظیم بابرکت کلام ہے کہ بندہ اس کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب اور بہت زیادہ قرب حاصل کر سکتا ہے. یہ کلام اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا، جو آج ہمارے سامنے جوں کا توں موجود ہے. یقین کے ساتھ، پختگی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ آج جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پر اتارا گیا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا. کلی تراجی میں وہ آیت گزری تھی، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. تو جس طرح باری تعالیٰ کی ذات تمام سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے، جیسے اس کی ذات سب سے بڑی ہوئی ہے، ایسا ہی اس کا کلام بھی تمام کلاموں سے بڑا ہوا ہے. مشکات شریف میں ہے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فضل کلام کلام اللہ علی سائر الکلام کفضلہ علی خلقہ او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت اور فوقیت باقی تمام کلاموں پر ایسی ہی ہے جیسی بار جیسے باری تعالیٰ کی فوقیت تمام مخلوقات پر. کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کیا کر سکتی ہے؟ ایسے ہی مخلوق کا کوئی بھی کلام اللہ تعالیٰ کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جیسے اس کی ذات زندہ جاوید ہے، ہمیشہ سے ہی ہمیشہ رہنے والی ہے، ایسے اس کے تمام صفات بھی زندہ جاوید ہے، ہمیشہ سے ہی ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو قرآن کریم بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی. لوگوں نے بہت کوششیں کی قرآن کریم کو مٹانے کی، اس میں رد و بدل کرنے کی، تحریف کی، تبدیل کی، لیکن کوئی آج تک کامیاب نہیں ہو سکا اور نہ آئندہ ہوگا. ہمارے اس ملک میں جب انگریز کا غلبہ ہوا مغل حکومت کے خاتمے پر، اور تقریباً دو صدی تک جو انگریز نے یہاں حکومت کی، تو چونکہ وہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی لوگ ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ یہاں کے بسنے والوں کو بھی کسی طرح عیسائی مذہب میں داخل کیا جائے، اس کی کوشش کی جائے. اب مذہب کے معاملے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو غیروں کو پیش آتی ہے وہ ایمان والوں کی ہے، چونکہ یہی دین سچا ہے، اس کے ماننے والے اپنے دین کے معاملے میں پختہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مسلمان جو اپنے دین پر قائم ہیں اور دین پر چل رہے ہیں، ان کو ہٹانے کے لیے پہلا کام یہ کیا جائے کہ ان کی جو آسمانی کتاب ہے، جو ان کی بنیادی کتاب سمجھی جاتی ہے، اس کو ختم کر دیا جائے. اور جب ان کا قرآن ختم ہو جائے گا تو پھر آہستہ آہستہ ان کے دین میں تبدیلی پیدا کر کے ان کو اسلام سے ہٹانا آسان ہو جائے گا. اب اس کی اتنی بڑی حکومت اور بہت طاقت والی حکومت تھی، قوت والی حکومت تھی، ظلم و تشدد بھی اس نے یہاں بہت کیا. چنانچہ اسی منصوبے کے ماتحت باقاعدہ انہوں نے جماعتیں بنائی، ان جماعتوں پر افسر مقرر کیے اور ہر ایک کو مختلف علاقے سپرد کیے گئے کہ یہ علاقہ تمہارے حوالے، تم اپنی جماعت کے ساتھ جاؤ اور یہاں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے پاس جتنے بھی قرآن ہو وہ سب کو جمع کر کے ختم کر دو، جلا دو، مٹا دو. چنانچہ اسی منصوبے کے ماتحت ان کی کئی جماعتیں روانہ ہوئیں اور یہ کام انہوں نے شروع کیا. آبادیوں میں جاتے تھے، جس کے پاس جو قرآن کا نسخہ ہوتا تھا وہ لیتے تھے، یا تو اس کو پھاڑ دیتے تھے یا جلا دیتے تھے. تو لکھا ہے کتابوں میں، ایک انگریز جو افسر تھا وہ اپنی جماعت کے ساتھ جو علاقہ اس کے حوالے تھا وہاں پہنچا، وہاں دیہات میں پہنچا. وہاں گیا تو دیکھا ایک مسجد میں امام صاحب یا مولانا صاحب جو بھی تھے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے. 40 بچے ان کے یہاں قرآن پڑھ رہے تھے، حفظ کر رہے تھے. یہ انگریز جب وہاں پہنچا اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ، تو اس نے ان استاد کو پڑھانے والوں کو یہ حکم دیا کہ یہاں تمہارے پاس جتنے بھی قرآن کے نسخے ہو وہ سب جمع کر دو ہمارے پاس. اب چونکہ انگریز کی دھاک بہت بیچی ہوئی تھی اس کے ظلم کی وجہ سے, تو مولانا صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ کا حکم ہے کر تو دیں گے, لیکن آخر منشا کیا ہے, کیا چاہتے ہیں؟ اس نے بتایا ہمیں اوپر سے یہ حکم ملا ہے کہ جتنے بھی قرآن کے نسخے ہو جمع کرو اور جمع کر کے سب کو ختم کرو. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا جب قرآن ختم ہو جائے گا تو مسلمانوں کا دین اور ان کا اسلام صحیح معنی میں باقی نہیں رہے گا. تو یہ سن کر وہ مولانا نے بڑی جرات سے اس انگریز افسر کو کہا کہ جس شخص نے یہ اسکیم بنائی ہے, یہ منصوبہ بنایا ہے, وہ بڑا احمق اور نادان بیوقوف معلوم ہوتا ہے. یہ اس وقت کی جرات کی بات تھی اتنی آسانی سے کہہ دینا. تو وہ افسر بھی تھوڑی دیر کے لیے سچے میں پڑ گیا کہ تم کیا کہتے ہو. تو کئی لوگوں ہمارے بڑے کئی لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے منصوبہ بنایا, اور تم اتنی آسانی سے کہہ رہے ہو کہ منصوبہ بنانے والا بیوقوف اور نادان معلوم ہوتا ہے. کہا ہاں, اس لیے کہ تم جو منصوبے کے تحت کام کر رہے ہو اس میں تمہارا وقت بھی صرف ہو رہا ہے, تمہارا مال بھی صرف ہو رہا ہے, تمہاری محنت بھی لگ رہی ہے, اور تم اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے. کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو یہ بچے میرے پاس پڑھ رہے ہیں, ان میں سے بہت سو نے قرآن ختم بھی کر لیا ہے, بہت سو کے کئی کئی پارے ہو گئے ہیں. تم ان میں سے جس کو بھی چاہو کہیں سے بھی پوچھ لو, جتنا اس نے حفظ کیا ہے سر سر سنا دے گا, کئی کئی صفحہ سنان کے لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ انگریز جو اپنے ایک ساتھی جو قرآن کا جاننے والا ہوگا اس کے ذریعے سے بچوں کو بلانا شروع کیا, پوچھنا شروع کیا. ایک کو کہا یہاں سے پڑھو اور اس نے کئی رکوع پڑھ دیے. دوسرے کو بلایا تو فلاں سے پڑھو, فلاں جگہ سے پڑھو, اس نے کئی صفحات پڑھ دیے. تقریباً 12-15 بچوں کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا. اس کو بھی سمجھ نہ آ گیا کہ نہیں, یہ تو وہ لوگ ہیں کہ قرآن کریم ان کے سینوں میں محفوظ ہے. تو اس نے ان مولانا کی بات کی تائید کی کہ واقعتاً تم جو بات کہہ رہے ہو کہ یہ منصوبہ بنانے والے لوگ نادان اور بیوقوف ہے, بالکل صحیح ہے, اس لیے کہ ہم قرآن کے نسخوں کو جمع کر کے ان نسخوں کو مٹا سکتے ہیں, لیکن جو قرآن مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے اس کو کیسے مٹائیں گے؟ اور بڑے تو بڑے تو معصوم بچوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہیں. تو یہ وہ کلام ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے, کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا, مٹانے والے مٹ گئے اور یہ کلام جن کا تم باقی ہے. تو یہ عظیم کلام اور یہ آسمانی آخری کتاب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب کو عطا فرمائیے کہ ہم اس کتاب کی زیادہ سے زیادہ قدر کریں, قرآن کریم کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں, اس کو پڑھنے کا, اس کو سمجھنے کا, اس پر عمل کرنے کا, اس کی اشاعت کا, اس کے علم کو پھیلانے کا. لیکن آج مسلمانوں نے جہاں دینی اعتبار سے دوسرے بہت سے معاملات میں کوتاہیاں شروع کر دی, قرآن کریم کے معاملے میں بھی جیسی توجہ دینی چاہیے ویسی نہیں بلکہ بہت زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے. بہت سے ہمارے مسلمان بھائی تو وہ جو رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن کریم کھولتے ہیں اور عید کے چاند پر جو بند ہوگا تو زندگی رہے گی تو آئندہ رمضان کے چاند پر کھلے گا. بہت سو کا یہ حال ہے, رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے پڑھ لیتے ہیں, لیکن رمضان ختم ہوتے ہی ہم قرآن کو رکھتے ہیں اور ایسا رکھتے ہیں کہ آئندہ سال جب رمضان آتا ہے تو پھر اس کی تلاوت شروع کرتے ہیں. یہ تو قرآن کریم کی بڑی ناقدری ہے. اللہ کے کلام کا جو حق ہے یہ اس کی حق تلفی ہے. اس کا حق تو یہ تھا کہ ہم روزانہ رغبت کے ساتھ, شوق کے ساتھ اللہ کا کلام ہے یہ سمجھ کر اور یہ دل میں خیال کرتے ہوئے پڑھتے ہیں. جیسا بزرگوں نے بتایا کہ جو حفظ کرنے والے ہیں حافظ لوگ ہیں ان کو تو کم سے کم 3 پارے روزانہ پڑھنے چاہیے, اور جو حافظ نہیں ان کو کم سے کم 1 پارا ضرور پڑھنا چاہیے, اور جو نہ پڑھنا جانتے ہو تو ان کو سیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کو پڑھیں گے, اس سے محبت رکھیں گے, اس سے تعلق رکھیں گے تو یہ کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے حق میں سفارش کرے گا, ورنہ تو ہمارے خلاف فریاد کرے گا. اس لیے قرآن کریم کا تمام کے تمام مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ اس کی طرف جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ توجہ دیں. اور یہ وہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اثر کیے بغیر نہیں رہتی. جب نہ ماننے والوں پر اس قرآن کا زبردست اثر ہوتا ہے تو ماننے والوں کے قلوب اس سے متاثر کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سے وہ لوگ جو عربی نہیں جانتے ہیں, ان کو معلوم نہیں کہ آیت پڑھی گئی یہ قرآن کا جو حصہ پڑھا گیا اس میں کیا باتیں بتائی گئی سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اللہ کا کلام ہونے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں بے پڑتی ہے, دل چسک اٹھتا ہے. ایمان والوں کی بات تو دور کی رہی, جو غیر مسلم کافر مشرک لوگ ہیں ان پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. بخاری شریف میں موجود ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے کہ اپنا سامان لے کر مکہ چھوڑ کر دوسری طرف اور دوسرے علاقے میں جانے کے لیے نکلے, چونکہ مکہ والوں کا ظلم بہت بڑھ گیا تھا, حضرت ابو بکر بھی اس ظلم کا شکار ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر انہوں نے مکہ چھوڑ کر دوسری طرف جانے کا ارادہ کیا اور نکل بھی گئے. تو راستے میں قبیلہ قارہ کا جو بڑا تھا سردار ابن الدغینہ اس کے پاس سے گزر ہوا, اس نے دیکھا ابو بکر کہاں جا رہے ہیں, کہا فلاں علاقے میں جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کر. کہا کیوں؟ کہا میری قوم مجھے رہنے نہیں دیتی, بہت ظلم کرتی ہے, بہت ستاتی ہے, مکے میں رہنا اب میرے لیے مشکل ہے, اس لیے میں مکے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جا رہا ہوں. تو بڑا آدمی تھا ابن الدغینہ, اس نے کہا نہیں, تم جیسا آدمی اتنا شریف اتنے اخلاق والا اتنے خوبیوں والا وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جائے, یہ نہیں ہو سکتا. چلو میں تم کو لے چلتا ہوں اور مکے والوں کو بتاتا ہوں کہ تم میری پناہ میں ہو. اس زمانے میں کوئی بڑا آدمی جب پناہ دے دیتا تھا تو لوگ اس کا لحاظ رکھتے تھے اور یوں سمجھتے تھے کہ جس آدمی نے پناہ دی ہے اگر اس کے باوجود ہم اس کو تکلیف پہنچائیں گے تو پناہ دینے والے کے ساتھ مقابلہ ہوگا, تو بچتے تھے. اور ابن الدغینہ بڑا آدمی تھا, چنانچہ وہ لے کر نبی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ مکے میں آیا اور مکے کے سرداروں کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو یہ شخص کو میں نے پناہ دی ہے, آئندہ کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے. تو مکے کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بڑے آدمی ہیں, آپ ایسی شخصیت نہیں ہیں جن کی پناہ کو ٹھکرا دیا جائے, معمولی آدمی ہوں اور وہ کہے کہ میں پناہ دیتا ہوں تو لوگ کہیں گے خود کی حفاظت کرنا وہی بڑی بات ہے, لیکن بڑا آدمی ہو تو اس کی بات کو ماننا پڑتا ہے, اس کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے. تو مکے والوں نے بھی کہا کہ تم بڑے آدمی ہو, تمہاری پناہ کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا, ہم تمہاری پناہ کو مانتے ہیں, ایکسپٹ کرتے ہیں, قبول کرتے ہیں, لیکن ایک شرط ہماری طرف سے ہے, وہ یہ کہ ابو بکر رات کی تنہائیوں میں اپنے گھر سے باہر نکل کر نماز پڑھتے ہیں اور اس میں قرآن کریم زور زور سے پڑھتے ہیں, اور ان کے قرآن زور سے پڑھنے کے نتیجے میں ہماری گھر کی عورتیں اور بچے یہاں جمع ہو جاتے ہیں اور سننے لگتے ہیں. تو ہمیں یہ خطرہ ہے کہ کہیں ہماری بیویاں اور ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائیں, اس لیے ہم آپ کی پناہ کو تو مان دیں لیکن آپ ان کو پابند بناؤ کہ یہ قرآن پڑھنا چاہے نماز پڑھنا چاہے تو اپنے گھر کے اندر پڑھے باہر نہ پڑھے. ابن الدغینہ نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ بھائی یہ شرط یہ مان لو نماز پڑھنی ہے قرآن پڑھنا ہے تو گھر کے اندر پڑھو. حضرت ابوبکر نے مان لیا کہ ٹھیک پناہ مل گئی. اب گھر کے اندر رات کی تنہائیوں میں تہجد پڑھنا اس میں قرآن پڑھنا شروع کیا, لیکن ان کو گھر میں زیادہ اچھا نہیں لگا تو انہوں نے گھر کے باہر جو چبوترا بنایا تھا اس چبوترے پر نکل کر پھر تہجد شروع کر دی اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اب وہ قرآن پڑھنا تھا, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ قرآن پڑھتے تھے اور کثرت سے روتے تھے, قرآن پڑھتے ہوئے رونا سنتے ہوئے رونا اچھی علامت ہے, وہ آدمی کا دل پاکیزہ ہے کہ قرآن اثر کر رہا ہے, پڑھنے کے نتیجے میں رو رہا ہے, سننے کے نتیجے میں رو رہا ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے ہوئے کثرت سے روتے تھے, تو ان کے پڑھنے کا اثر یہ ہوتا تھا کہ مشرکین کی جو عورتیں اور بچے وہ جمع ہو جاتے تھے, حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں لیکن قرآن کا یہ اثر تھا, قرآن کی یہ کشش تھی جو ان کو کھینچتا تھا. پھر آگے کا جو قصہ ہے وہ میں تو یہ سنانا چاہتا تھا کہ جو نہ ماننے والے ہیں ان پر بھی اثر ہوتا تھا, یہ مشرکین کی عورتیں یہ مشرکین کے بچے وہ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو جاتے تھے, قریب میں آتے تھے اور سنتے تھے. ہمارے اکابر میں شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی گزرے ہیں جن کو شاہ جی کہتے ہیں انگریز کے زمانے میں, ان کو بھی جیل کی سلاخوں میں جانا پڑا ہے. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انگریز سپرنٹینڈنٹ نے یہ حکم دیا جیل میں جانے کا, انگریز افسر نے حکم دیا تھا جو جج تھا کہ ان کو جیل میں بھیجا جائے, کسی جرم میں پکڑے گئے تھے اور کیونکہ جرم سخت تھا اس لیے اس نے سزا یہ سنائی تھی کہ جیل میں بھی ویسے ہی ان کی صرف بندش نہیں ہوگی بلکہ ان کے پاس اندر کام کروایا جائے گا, جرم زیادہ ہوتا ہے سخت ہوتا ہے تو اس کے مطابق سزا بھی وہ لوگ سخت دیتے ہیں. تو جیل کی سلاخوں میں آٹا پیسنے کا پابند بنایا گیا تھا شاہ جی کو. چنانچہ جب جیل میں سلاخوں کے پیچھے ڈالے گئے تو سپرنٹینڈنٹ جو تھا جیل کا بڑا, اس نے کہا کہ آپ کو ویسے ہی بیٹھنا نہیں ہے بلکہ چلو اور یہ چکی میں آٹا پیسنا ہے تم کو. وہ کوئی مشین والی چکی نہیں تھی سوئچ آن کر دی اور آٹا پیس رہے, نہیں وہ محنت کا کام تھا. شاہ صاحب نے کہا بہت اچھا, چنانچہ آستے نے چڑھائی اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کی. صرف قرآن بہت عمدہ پڑھتے تھے حضرت شاہ صاحب, ان کے بیانات بھی بہت مشہور, پوری رات نکل جائے سننے والوں کو پتا بھی نہ چلے. ابھی تو ہم گھڑی دیکھتے ہیں کہ کتنے بج گئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا نوازا تھا کہ سننے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کتنا وقت گزر گیا. اور وہ بیان شروع کرنے سے پہلے لمبی مقدار میں بڑی مقدار میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور عشق میں ڈوب کر والہانہ انداز میں, کہ سننے والوں کو بھی مزہ آ جاتا تھا اتنا عمدہ پڑھتے تھے. پھر جب آٹا پیسنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی, جو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یہ کام نہیں کروں. تو لکھا ہے کتاب میں کہ جب وہ قرآن پڑھنا شروع کیا وہ سپرنٹینڈنٹ کے لیے حکم دے کر چلا گیا. جب قرآن پڑھنا شروع کیا, حالانکہ وہ انگریز تھا جو جیل کا بڑا تھا سپرنٹینڈنٹ, اس کا دل متاثر ہونے لگا اور جوں جو شاہ صاحب پڑھتے تھے یوں ہی اس کے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی. حتیٰ کہ کچھ دیر کے بعد وہ قریب میں آیا اور کہا کہ شاہ جی اپنی تلاوت بند کر دو, اگر مزید دو تین آیت تم نے پڑھ لی تو مجھے خطرہ ہے کہ میرا دل پھٹ جائے گا. یہ اثر ہوتا تھا. وہاں ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بھی قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قصہ لکھا کہ ان کے زمانے میں جو مصر کا صدر تھا جمال عبد الناصر, تو اس زمانے میں رشیا کا سوویت یونین کا بڑا چرچا تھا, ان کا ٹوٹی بولتا تھا. تو کسی میٹنگ میں مشورے میں ان رشیا کے بڑوں نے مختلف ملکوں کے بڑوں کو اور سربراہوں کو جو بلایا تھا, اس میں مصر سے جمال عبد الناصر بھی گئے تھے. تو جس مقصد سے جمع ہوئے وہ تو ہو گیا, اب اس کے بعد ویسے ہی بیٹھے تھے, دین کے سلسلے میں بات ہونے لگی. تو چونکہ وہ تو دہریے لوگ تھے یہ سوویت یونین والے, خدا کے منکر دین کے منکر, تو انہوں نے کچھ ایسی باتیں دین کے سلسلے میں بیان کی کہ جمال عبد الناصر اس کا جیسا دفاع کرنا چاہیے نہیں کر سکے. ان کو احساس ہوا کہ مجھے اسلام کی طرف سے جیسا پیش کرنا چاہیے تھا, دفاع کرنا چاہیے تھا, میں نہیں کر سکا. تو انہوں نے اسی وقت یہ کیا تھا کہ آئندہ جب کبھی اس طرح کا موقع آئے گا تو میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. چنانچہ پھر ایک مدت کے بعد جب دوبارہ اس طرح کی میٹنگ کی نوبت آئی تو جمال عبد الناصر نے اپنے مصر میں قاری عبد الباسط کو کہلوایا کہ تمہیں میرے ساتھ وہاں چلنا ہے رشیا میں. تو قاری عبد الباسط خود کہتے ہیں کہ عبد الباسط کا کام اسلامی ممالک میں, مسلم ملکوں میں میری قدرت کے سننے والے تو وہاں ہیں, یہ رشیا جو دہریت کا علاقہ ہے خدا کے منکر لوگ ہیں وہاں میرا کیا کام. لیکن صدر مملکت کا حکم تھا تو گئے. وہ جو مشورہ تھا جو میٹنگ تھی ان لوگوں کی وہ ختم ہوئی, اور پھر جب ویسے ہی بیٹھے تھے تو جمال عبد الناصر نے قاری صاحب کو بلایا اور کہا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو. یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو رشیا کے بڑے لوگ تھے سربراہ لوگ, وہ بیٹھے ہوئے ہیں خدا کے منکر لوگ. انہوں نے قرأت شروع کی اور ان کی قرأت تو ماشاءاللہ بہت مشہور ہے, آج بھی اس کے چاہنے والے بہت سے ہیں کیسٹوں میں موبائل میں سننے والے ہیں. انہوں نے جو قرأت شروع کی تو ایک مقدار جو پڑھنی تھی وہ پڑھی, اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ بس سب ہو گیا. تو یہ کہتے ہیں جب میں نے اپنی قرأت بند کی اور آنکھیں اٹھا کر دیکھا سامنے, تو یہ جو رشیا کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں کے بڑے لوگ سربراہ لوگ, ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اب آپ سوچیے قرآن میں کیسی طاقت ہے کہ جو لوگ منکر ہیں خدا کے منکر, اس کے دین کے منکر, لیکن ان کے سامنے بھی جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے تو وہ دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے, ہلا کر رکھ دیتا ہے. تو یہ عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفعے لی, ہمیں اس کی خوب قدر کرنی ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے, اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے, اس کی تعلیم کو اور اس کے سیکھنے سکھانے کو عام کرنا ہے. یہ اس کا حق ہے, ہم کا قرآن کریم کا حق ہے. جو لوگ قرآن کو کثرت سے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے یقیناً وہ بڑے بابرکت لوگ ہیں، مبارک لوگ ہیں، اور خاص کر یہ رمضان کا مہینہ جس کو اللہ کے کلام کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ بہت زیادہ جوڑ ہے، مناسبت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا ہی یہ رمضان کے مہینے میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور علماء نے لکھا ہے کہ صرف قرآن کریم نہیں، ہم آسمانی دیگر کتابوں کو اسی کی ہی جب تفصیل دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نزول بھی رمضان کے مہینے میں ہوا ہے. تورات بھی غالباً 6 یا 12 رمضان کو اتاری گئی، زبور 12 یا 13 رمضان کو اتاری گئی، انجیل 18 رمضان کو اتاری گئی، اور قرآن کریم جو پورا کے پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا وہ شب قدر میں، جو رمضان کے مہینے میں، اور اس کا دوسرا نزول جو آسمانی دنیا سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر 23 سالہ مدت میں ہوا، اس کی بھی شروعات رمضانی کے مہینے میں. چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں آئی ہے، جس میں اقرا بسمہ کی 5 آیتیں آپ پر اتاری گئی، تو وہ رمضان کا مہینہ تھا اور 17 تاریخ. تو اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے ساتھ بڑا جوڑ ہے، اس لیے ہم اپنے اسلاف کے حالات میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اس مہینے میں تو خصوصاً تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں کہ جو بھی فارغ وقت ہو اس کو قرآن کریم کی تلاوت میں لگا دیں. تو مجھے اور آپ کو بھی اس کتاب کی زیادہ سے زیادہ قدر کر کے اس کو خوب پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، اور اس کے پڑھنے کا اہتمام صرف رمضان کے مہینے تک نہیں، اور صرف وظیفے کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ہم پر حق ہے، یہ سمجھ کر پڑھنا ہے، یہ احساس کے ساتھ پڑھنا ہے. اس لیے بزرگوں نے لکھا کہ ہم جو اپنے مقاصد کے لیے قرآن کی کچھ صورتوں کو پڑھ دیں وہ تو پڑھیں، لیکن قرآن کے قرآن ہونے کی حیثیت سے بھی روزانہ اس کی ایک مقدار ضرور پڑھیں. جیسے بہت سے لوگوں کا معمول ہوتا ہے سورہ یاسین پڑھنے کا، تو سورہ یاسین معمول کے طور پر پڑھتے ہیں، پڑھیں، اس کی بڑی فضیلت ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اہم کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں کہ میں اس کے اہم کام بناؤں گا. سورہ واقعہ پڑھتے ہیں وظیفے کے طور پر، سورہ ملک تبارک الذی پڑھتے ہیں عذاب قبر سے حفاظت ہو، تو یہ جو صورتیں سورہ فتح پڑھتے ہیں، یہ جو صورتیں وظیفے کے طور پر پڑھی جاتی ہے وہ تو پڑھوں، لیکن اس کے علاوہ قرآن کریم کی ایک مقدار، قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کا حق ہے، اس حیثیت سے بھی پڑھیں. اور جب قرآن ختم ہو والناس تک پہنچے تو فوراً دوسرا شروع کر دیں. اس لیے قرآن کے آداب میں سے لکھا ہے کہ جب ختم ہو تو والناس پر ختم نہ کر دیں، بلکہ اس کے بعد الف سورہ فاتحہ، الف لام میم اور اولئک هم المفلحون پر آ کر رکیں. تراویح میں بھی آپ نے دیکھا جب وہ ختم ہوتا ہے تو مسجد میں امام صاحب والناس کے بعد یہ ملا دیں، گویا اس طرح اشارہ ہوتا ہے کہ ختم نہیں ہوا، شروع ہوا، چاہے باقی بھی مقدار آئندہ رمضان میں پڑی جائے گی. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے قرآن ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو ختم کیا جائے، قرآن تو ایسی چیز ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس میں ختم کرنا ہے. اس لیے یہ آداب میں سے کہ ختم ہوتے ہی فوراً دوسرا شروع کر دو، اور دوسرا آداب یہ کہ قرآن کریم کا جب ختم ہو تو دعا کا اہتمام کریں. اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسلاف سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب قرآن کریم ختم کرتے اور کثرت سے کرتے تھے، حضرت عثمان ان صحابہ میں سے جو بکثرت قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، ایک ایک رات میں پورا پورا قرآن پڑھتے تھے، تو جب قرآن کریم کو ختم کرتے تھے تو گھر میں جو لوگ ہوتے تھے ان کو جمع کر کے دعا کرتے تھے، اس لیے کہ ختم قرآن کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں ایک شخص تھے جو کثرت سے قرآن پڑھتے تھے اور بار بار ختم کی نوبت آتی تھی، کیونکہ آدمی زیادہ پڑھے گا تو اس کے ختم کی نوبت زیادہ آئے گی. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو مقرر کر رکھا تھا کہ ان کا جب ختم ہو تو مجھے بتا دینا، کیونکہ ہر 1-2 دن میں ختم کی نوبت آتی تھی. تو آ کر جب اطلاع دیتا تھا کہ حضرت ابھی ختم ہونے والا ہے، تو حضرت ابن عباس وہاں پہنچتے تھے اور ان کا ختم ہوتا تھا تو حضرت ابن عباس باقاعدہ دعا کرتے تھے اور لوگ شامل ہوتے تھے، اس لیے کہ ختم کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے. اور ایک فائدہ یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ قرآن کریم جب ختم ہو، اگر رات میں ختم ہو، تو صبح تک 70,000 فرشتے رحمت اور استغفار کی دعا کرتے ہیں، اور اگر صبح ختم ہو تو شام تک، مغرب تک 70,000 فرشتے رحمت اور استغفار کی دعا کرتے ہیں. اس لیے ہمارے اسلاف میں سے بہت چھوٹا معمول ہے کہ وہ قرآن کریم بالکل یا تو رات شروع ہوتی ہے تو ختم کر دیں یا دن شروع ہوتا ہے تو ختم کر دیں. جیسے مغرب کی اذان شروع ہوئی ادھر مؤذن نے اللہ اکبر کہا اور ادھر اس کا والناس ہوا من الجنۃ والناس. مغرب شروع ہوئی قرآن ختم ہوا. اب یہ 70,000 فرشتے صبح تک دعا کریں گے اور صبح صادق کے وقت اگر ختم کیا تو مغرب تک 70,000 فرشتے رحمت کی اور استغفار کی دعا کریں گے. تو یہ مواقع ہے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں دعا کی قبولیت کی. تو قرآن کریم کے پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے. آج تو خاص یہی بات کہیں گی کہ قرآن وہ کلام نہیں ہے جو ہم رمضان سے رمضان چلائے, نہیں یہ عظمت والا کلام ہے, برکت والا کلام ہے. اس کا حق ہے کہ ہم اس کو روزانہ پڑھیں, جتنا ہو سکے زیادہ پڑھیں. جو پڑھنا نہیں جانتے وہ سیکھنے کا اہتمام کریں, اور جو سیکھے ہوئے ہیں وہ پڑھنے کا اہتمام کریں, اور جو جتنا پڑھتے ہیں وہ اس سے زیادہ کا اہتمام کریں. یہ قرآن کا ہم پر حق ہے. کثرت سے قرآن پڑھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی نوازش ہوتی ہے. ایک قصہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں, کہ یہ بڑی عبرت کا ہے اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کثرت سے پڑھنے کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا صلہ ملتا ہے. حالانکہ اس قصے کا تعلق خواب سے جس میں آخرت کی غیبی بات بتائی گئی. آخرت کے جو معاملے ہیں وہ ابھی ہمارے نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں, غیب میں ہیں. قبر کا معاملہ ابھی غیب میں ہے, آخرت کا قیامت کا معاملہ غیب میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی مصلحت اور حکمت سے کچھ چیزیں خوابوں کے ذریعے سے واضح کر دیتے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. چنانچہ ایک شخص بیان کر دے کہ میں اپنا معمول جو بھی رات کو سونے سے پہلے کا تھا, چاروں کل پڑھنے کا, آیت الکرسی پڑھنے کا, تسبیحات پڑھنے کا, وہ سب اپنا معمول مکمل کر کے جب لیٹا, آنکھ لگ گئی, سو گیا, تو خواب میں مجھے ایک آدمی نے آ کر بیدار کیا. ابھی آپ اتنا یاد رکھنا کہ یہ خواب میں اٹھایا جا رہا ہے, یوں نہیں اٹھایا جا رہا ہے. تو خواب میں یوں سمجھ لیجیے وہ سو گئے تھے اور ان کو خواب میں اٹھایا گیا. تو ایک شاہی قسم کے آدمی تھے, انہوں نے اٹھایا اور کہا کہ یہاں سویا ہوا ہے, ابھی سونے کا موقع نہیں ہے, چلو. اور یہ خود بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے جب اٹھایا میں بیدار ہوا, بیدار ہوا تو میں یعنی خواب ہی میں دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک الگ مکان میں ہوں, جہاں میں سویا تھا وہاں نہیں ہوں, یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں. گھر کے باہر نکل کر دیکھا تو وہ بھی پورا منظر الگ نظر آتا ہے. میں حیران اور پریشان, تھوڑا آگے بڑھا تو ایک خوبصورت باغ موجود ہے جس کے ایک طرف بہترین درخت پھل والے, قسم قسم کے پھل والے درخت لگے ہوئے ہیں, اور دوسری طرف قسم قسم کے پھول والے بیلے اور بوٹے لگے ہوئے ہیں. تو اتنا خوشنما منظر میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا. میں خواب میں اندر اندر حیران پریشان ہوں کہ میں سویا کہاں تھا, یہ کون شخص تھا جس نے مجھے اٹھایا, اور یہ میں کہاں آ گیا, یہ اتنا عمدہ منظر یہ کہاں کا میں دیکھ رہا ہوں. اور پھر وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو عمدہ باغ تھا اس کے قریب ہی میں ایک بہترین مکان, سنگ مرمر کا سفید عالیشان محل وہ بھی نظر آ رہا ہے, اور اس میں بہت سے نوکر چاکر خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص آنے والا ہے, اس کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں. وہ جو میں نے بہترین باغ دیکھا تھا, اس باغ میں بھی درمیان میں ایک مسیری رکھی ہوئی ہے بڑا ٹیبل جیسا, اور اس کو بھی نہایت عمدگی کے ساتھ سجایا گیا ہے, اور اس پر دو عورتیں بھی ہیں. اور میں یہ دیکھ کر سمجھ رہا ہوں اپنے طور سے کہ یہ لوگ کسی کے انتظار میں ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص انقریب یہاں آنے والا ہے, لیکن وہاں میں نہ کسی کو پہچانتا ہوں نہ کوئی ایسا شخص ہے جس سے میں پوچھوں کہ میں کہاں ہوں اور یہ سب کیا ہے. یہ شخص بیان کرتا ہے کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہی شخص مجھے نظر آیا جس نے مجھے خواب میں بیدار کیا تھا, اٹھایا تھا, وہ شاہی قسم کا. یہ کہتے ہیں میں نے اس کو آواز دی کہ تم عجیب آدمی, وہ بیدار کر کے چلے گئے, غائب ہو گئے, یہ میں کہاں آ گیا ہوں, یہ کون سی جگہ ہے, یہ کہاں کا اتنا عمدہ منظر ہے. کہا تمہیں معلوم نہیں؟ تو کہا میں تو کچھ بھی نہیں جانتا. کہا یہ قبر ہے فلاں شخص کی جو عنقریب ابھی یہاں پہنچنے والا ہے. انہوں نے خواب میں بتایا یہ ایک شخص کی قبر ہے جو ابھی عنقریب آنے والا ہے. انہوں نے پوچھا ابھی کہاں ہے؟ تو کہا ابھی تو وہ دنیا میں ہے, اور آخری حالات میں تھوڑی دیر میں اس دنیا سے ختم ہو کر یہاں آنے والا ہے, یہ اس کی تیاریاں چل رہی ہیں. یہ جو تم باغ دیکھ رہے ہو یہ اس کی قبر ہے, اور وہ جو محل نظر آ رہا ہے وہ جنت ہے جو اس کو قیامت کے دن ملنے والا ہے. یہ شخص کے بھی میں نے اس سے پوچھا کیا وہ کوئی بہت بڑا بزرگ آدمی ہے؟ علماء اور اعلیٰ قسم کے لوگوں میں سے، کہا نہیں ایک عام آدمی نے، تو کہا اچھا عام آدمی کے لیے اتنا بہترین انتظام، تو یقیناً اس کا کوئی عمل ہوگا جس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ یہ صلح ہونے والا ہے، اصل یہی سنانا ہے، کہاں اس کا ایک عمل ہے اسی عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ اس کے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو خادمی انہوں نے پوچھا کہ اس کا کیا عمل ہے، کہا یہ جو شخص ہے جو عنقریب مر کر یہاں پہنچنے والا ہے وہ اللہ کے پاک کلام کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے صبح اور شام، گویا کثرت سے تلاوت کرنا یہ اس کا خاص عمل ہے، جس کا صلہ یہ ہونے والا ہے کہ ابھی تو وہ دنیا سے آیا نہیں ہے لیکن اس کے پہلے یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظامات کروائے ہیں۔ یہ آدمی کہتا ہے پھر میری آنکھ کو اب خواب پورا ہوا کہ میری آنکھ کھلی میں بیدار ہوا اور میں حیران رہ گیا، اور بیدار ہوا تب سے میں نے نیت کر لی تھی کر لیا کہ اللہ تیرا وہ بندہ جس طرح اس نے کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی اور تیرے ہیں اس کو یہ مقام ملا، میں بھی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے مرتے دم تک کثرت سے تیرے پاک کلام کی تلاوت کروں گا۔ تو یہ انہوں نے وعدہ کیا، اب یہ خواب میں نے آپ کو سنایا تو مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ آج سے لے کر مرتے دم تک اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دیں گے کثرت سے اللہ کے پاک کلام کو پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بھی ہم کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے اور اس مہینے کے بعد بھی مرتے دم تک اس کے پاک کلام سے تعلق نصیب فرمائیں، اس کی تلاوت کو آسان فرمائیں، اس کے علم کو آسان فرمائیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها، اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا، لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم آتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم من النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات سے درگزر فرما، اے اللہ یقیناً گنہگار ہیں خطا کار ہیں، آج تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری ہے، اے اللہ ہم نے تیری ہی نعمتوں کو کھا کھا کر تیرا مقابلہ کیا ہے، جن کاموں کا تو نے حکم دیا اس کو بجا نہیں لائے، جن کاموں سے تو نے منع کیا ہم نے ان کا ارتکاب کیا ہے، ہماری آنکھوں میں غلط دیکھا ہے، ہماری زبانیں غلط بولی ہے، ہمارے کانوں نے غلط سنا ہے، ہمارے دلوں نے غلط سوچا ہے، اے اللہ دیگر اعضاء نے بھی نافرمانیاں کی ہے، اے اللہ ہماری گندگیوں کے باوجود تو نے اپنی نعمتوں کا سلسلہ جاری رکھا، اے اللہ یہ تو تیرا حلم ہے، یہ تیرا رحم ہے، تیرا کرم ہے، اے اللہ جس طرح اب تک تو نے اپنے فضل کا رحم کا کرم کا معاملہ فرمایا اور ہم گنہگاروں کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ اپنی پکڑ میں نہیں لیا بلکہ اپنی نعمتوں سے نوازا، اے اللہ اب بھی اور آئندہ بھی تو اپنے فضل اور کرم سے ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا سلسلہ جاری فرما اور گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما، اب تک جتنے گناہ ہم کر چکے ہیں اے اللہ اس مجلس میں ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر معافی مانگتے ہیں، محض اپنے فضل اور کرم سے ہماری آج تک کی زندگی کو معاف فرما دے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے پاس سوائے گندگیوں کے کچھ نہیں ہے، ہمارے اعمال بھی گندے ہیں، ہمارے اقوال بھی گندے ہیں، ہمارے خیالات بھی گندے ہیں، ہماری سوچ بھی گندی ہے، ہمارے معاملات میں بھی بگاڑ ہے، معاشرت بھی بگڑی ہوئی ہے۔ اے اللہ، سوائے گندگیوں کے ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن تیری مغفرت کا خزانہ ہماری گندگیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اے اللہ، تو ہم سب کو بھی معاف فرما، ہمارے اہل و عیال کو بھی معاف فرما، دوست احباب کو بھی معاف فرما، متعلقین کو بھی معاف فرما، پڑوسیوں کو بھی معاف فرما، رشتہ داروں کو بھی معاف فرما، محلے والوں کو بھی معاف فرما، تمام مؤمنین اور مؤمنات کو معاف فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی کو معاف فرما۔ کہ اللہ، یہ مبارک مہینہ ہم سے اس حال میں رخصت ہو کہ ہماری مغفرت ہو چکی ہو۔ کہ اللہ، ان خوش نصیبوں میں سے ہمیں بنا دے جن کو تیری طرف سے معاف کر دیا جائے گا۔ کہ اللہ، ان بد نصیبوں میں سے نہ بنا جو اس مبارک مہینے کے گزرنے کے بعد بھی کہ اللہ تیری مغفرت والی نعمت سے محروم رہیں گے۔ کہ اللہ، ان بد نصیبوں میں سے ہمیں نہ بنا، یقیناً ایسے شخص کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں، تیرے مقدر فرشتے نے اس کے لیے بد دعا کی ہے، تیرے لاڈلے نبی نے اس پر آمین کہی ہے۔ اے اللہ، اس کا مستحق بننے سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، تو ہماری حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہمیں بچا لے، یہ دونوں ازلی دشمن آج تک طرح طرح کے، اے اللہ، گناہ ہم سے کروا چکے ہیں، تیری نافرمانی کروا چکے ہیں۔ اے اللہ، ہم تو چاہتے ہیں کہ کبھی بھی تیری نافرمانی نہ ہو۔ اے اللہ، لیکن ہم کمزور ہیں، ہمارے ارادے بھی کمزور ہیں، ہمارا چاہنا بھی کمزور ہے۔ یہ دونوں دشمن، اے اللہ، بار بار ہمیں پچھاڑ چکے ہیں، اپنے داؤں میں لے چکے ہیں۔ اے اللہ، اس مبارک مہینے میں ہم تجھ سے تیری امان کا سوال کرتے ہیں، تیری پناہ کا سوال کرتے ہیں، تیری حفاظت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، یقیناً جن کو تیری حفاظت مل گئی، تیرا امان مل گیا، اے اللہ، نفس اور شیطان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اے اللہ، تو ان کمزوروں کو اپنی امان میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے، اپنے محفوظ بندوں میں شامل فرما لے، جن کی گناہوں سے حفاظت کر لی جاتی ہے۔ اے اللہ، ان خوش نصیبوں میں سے ہمیں بھی بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے موفق بندوں میں شامل فرما، جن کے لیے طاعت کو آسان کر دیا جاتا ہے، جن کے لیے گناہوں سے بچنے کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ، اپنے ایسے موفق بندوں میں، خوش نصیب بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ اے اللہ، بالخصوص اس مبارک مہینے میں نیکیوں کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما، گناہوں سے بچنا بھی ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ، تیرے فضل اور تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی نیکی کا کام ہم تیری توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے، کسی گناہ سے حفاظت تیرے فضل اور توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ، تو ہمارے لیے نیکیوں کا کرنا آسان فرما دے، گناہوں سے بچنا آسان فرما دے، بالخصوص اس مبارک مہینے میں تو ہمارے لیے روزوں کو آسان فرما، تراویح کو آسان فرما، ذکر و اذکار کو آسان فرما، تیرے پاک کلام کی تلاوت کو آسان فرما، تجھ سے مانگنے کو، دعاؤں کو آسان فرما، اے اللہ، کہنے سننے کو آسان فرما، صدقات اور زکات کی ادائیگی کو آسان فرما، ہر نیکی کے کرنے کو آسان فرما، اور ہر گناہ سے بچنا بھی محض اپنے فضل اور کرم سے آسان فرما۔ اے اللہ، جو اعمال تیرے فضل اور تیری توفیق سے ہم سے صادر ہوئے ہیں، اے اللہ، مزید فضل فرما کر ان کو شرف قبولیت نصیب فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، انفرادی دعاؤں کو بھی قبول فرما لے، اجتماعی دعاؤں کو بھی قبول فرما لے، افطار کے وقت کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لے، سحری کے وقت کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لے، دیگر اوقات میں کی گئی دعاؤں کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ، تیرے تو خزانے لامحدود ہیں، ہماری مرادیں اور ہماری حاجتیں تو بہت محدود ہیں، تیرے خزانوں کے مقابلے میں، اے اللہ، ہماری اور پوری دنیا کی حاجتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اے اللہ، مبارک مہینہ ہے، تیرے بندے تجھ سے، اے اللہ، امیدیں لگائے ہیں۔ اے اللہ، تو کسی کو بھی محروم نہ فرما، تمام کی حاجتیں پوری فرما، جو دعائیں ہم نے اپنے لیے مانگی ہے ان کو بھی قبول فرما، جو امت کے لیے مانگی ہے ان کو بھی قبول فرما، جو دینی معاملے میں مانگی ہے ان کو بھی قبول فرما، دنیاوی حاجتوں کے معاملے میں مانگی ہے ان کو بھی قبول فرما، آخرت کے معاملے میں مانگی ہے اللہ ان کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ، تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے، تو ہی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، تو تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ اے وہ ذات جس کے خزانے میں کبھی کمی آنے والی نہیں ہے، جو بغیر مانگے بہت کچھ دیتا ہے اور تو نے یقیناً دیا ہے، اے اللہ ہمارے مانگنے پر تو یقیناً خوش ہوتا ہے، ہم تمام کے مانگنے کو قبول فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ تو ہمارے دلوں کی گندگیاں دور فرما، پاک اور صاف شفاف دل ہم سب کو نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنے حبیب کا سچا پکا تعلق نصیب فرما، سنتوں کا مکمل اتباع نصیب فرما، سنتوں کے ساتھ زندگی گزارنا اور سنتوں کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، تمام یہ اعمال میں اخلاص، اتباع سنت اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما، اے اللہ تو ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت اور سلامتی عطا فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور خوشیاں عطا فرما، ہر طرح کے شر سے بچا لے، فتنوں سے حفاظت فرما لے، آزمائشوں سے محفوظ فرما لے، بیماریوں سے بچا لے، بالخصوص مہلک بیماریوں سے حفاظت فرما لے، اے اللہ تو ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، وسعت عطا فرما، حلال کشادہ روزی کو ہم سب کے لیے آسان فرما، رزق کی تنگی سے حفاظت فرما، پریشانیوں سے حفاظت فرما، حرام اور مشتبہ مال سے بچا لے، ہمارے رزق کو ہمارے لیے اور تمام ماتحتوں کے لیے کفایت اور کفالت کا ذریعہ بنا، ہمیں تو اپنے سوا کبھی بھی کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا، مخلوق کی محتاجگی سے اے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما، ہم سب کو تو اپنے دینے والے بندوں میں سے بنا، اے اللہ لینے والوں میں سے نہ بنا، ہماری اولادوں کی اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرما، اے اللہ ان کو تو تیرا بھی اور ہمارا بھی مطیع اور فرما بردار بنا دے، ان کو عقائد حقہ سے، علوم نافعہ سے، اعمال صالحہ سے، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما دے، اے اللہ گندے ماحول سے، گندی عادتوں سے، گندی دوستیوں سے، گندی صحبتوں سے اور بالخصوص موبائل کے فتنوں سے اے اللہ تو ان کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ تیرے بہت سارے بندے طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہے، تو ہر ایک کو جانتا ہے، ہر ایک کی پریشانی کو جانتا ہے اور تو ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے اور تو ہی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، اے اللہ تو اپنے کمزور بندوں پر رحم فرما دے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان کی حاجتوں کو پورا کر دے، تیرے یہاں تو کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، تیرے کمزور بندوں کا کام بن جائے گا، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، قرض داروں کے قرضوں کو ادا کروا دے، جو جیلوں میں بند ہے اللہ تو ان کے لیے رہائی کی شکلیں پیدا فرما دے، جو بے گھر ہے یا جن کے گھر تنگ ہے اے اللہ تو وسعت والے گھروں کے انتظامات فرما دے، تیرے بہت سارے بندے گھر کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ چاہے ان کے پاس اسباب نہیں ہے لیکن اسباب بنانے والا تو تو ہے، اے اللہ تو اسباب مہیا فرما اور ایسے لوگوں کی گھروں کی ضرورت کو پورا فرما، اے اللہ جو بے جوڑ ہے انہیں نیک اور صالح جوڑا عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں لیکن نافرمان ہے اے اللہ تو ان کو تیرا بھی اور ان کے ماں باپ کا بھی مطیع اور فرما بردار بنا دے، ماں باپ والی نعمت کا ان کو احساس نصیب فرما، ان کے وجود کی قدردانی کی ان کو توفیق نصیب فرما، اے اللہ جن کی ازدواجی زندگیاں تلفی کا شکار ہے، میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کی حق تلفیاں ہیں، اے اللہ تو ان میں آپس میں جوڑ اور اتفاق پیدا فرما، خوشگوار ازدواجی زندگی نصیب فرما، حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والے بنا، اے اللہ جن رشتے داروں میں توڑ ہے ان کے توڑ کو ختم فرما کر آپس میں جوڑ پیدا فرما، قطعے رہنے والی لعنت سے امت کو نکال لے، اے اللہ صلاح رہنے والے ماحول کو عام فرما دے، اے اللہ جھک کر سامنے سے ملنے کی اے اللہ کی ہمت اور توفیق ایسے بندوں کو عطا فرما، اے اللہ جو حرام اور مشتبہ روزی کے معاملے میں گرفتار ہے تو ان کے لیے حلال کشادہ روزی کو آسان فرما اور حرام روزی سے اے اللہ ان کو نکل جانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما، اے اللہ تیرے بہت سارے بندے جو سحر، جادو، آصف کی وجہ سے مدتوں سے پریشان ہے اے اللہ تو ان کو بھی عافیت نصیب فرما، شیطانی اثرات کو ختم فرما، ساحروں کے سحر کو ختم فرما، اس مبارک مہینے کی برکت سے، تیرے پاک کلام، عظمت والے کلام کی برکت سے اے اللہ اپنے ایسے تمام بندوں کو، گھرانوں کو مکمل عافیت نصیب فرما، کہ اللہ تیرے بہت سارے بندے ہمارے بھائی اور بہنیں مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں. اے اللہ دنیا کے مختلف حصوں میں مظالم کا سلسلہ جاری ہے. اے اللہ تو ظلم کرنے والوں کو بھی جانتا ہے, دیکھ رہا ہے. اے اللہ مظلوموں کو بھی جانتا ہے. اے اللہ تیرے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں. اے اللہ تو اپنے ان مظلوم بندوں کی بھرپور مدد فرما, ان کی حمایت فرما, ظلم کا سلسلہ ختم فرما دے. اے اللہ ظالموں کو تو کافی ہو جا, ہمارے مظلوم بھائیوں کی بھرپور مدد فرما دے. اے اللہ ظالموں کے ہاتھ سے ان کو چھڑا دے, مسجد اقصیٰ کو ظالموں کے قبضے سے چھڑا دے. اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی بھرپور مدد فرما, کشمیری بھائیوں کی بھرپور مدد فرما, عراق اور شام کے بھائیوں کی بھرپور مدد فرما, برما اور سری لنکا کے بھائیوں کی بھرپور مدد فرما. اے اللہ یہ تمام ملی اور دینی مسائل کا حل خلافت اسلامیہ میں ہے. اے اللہ تو محض اپنے فضل سے خلافت اسلامیہ کا قیام مقدر فرما, خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ کا قیام فرما دے. تیرے جو بندے اور حکومتیں اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, اے اللہ تو ان کی بھرپور مدد فرما. دشمنان اسلام کے مقابلے میں انہیں غلبہ عطا فرما. اپنوں کے بھی شر اور غداری سے اور دوسروں کے بھی شر اور سازشوں سے اے اللہ تو ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اس ملک میں بھی امن و امان کی فضاؤں کو عام فرما. جو جماعتیں فساد اور فتنہ چاہتی ہے, اے اللہ ایسوں سے اور ان کے شر سے یہاں کے بچنے والے لوگوں کی, بالخصوص مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ شاعر اسلامیہ کی حفاظت فرما. یہاں کے مساجد کی, مدارس کی, مقاصد کی, مقابر کی, دعوت و تبلیغ کے مراکز کی, اے اللہ اوقاف کی, یہاں کے علماء اور مشائخ کی, دینی جماعتوں کی, دینی جمعیتوں کی, اور بسنے والے ایک ایک مسلمان کی, اس کے اسلام, ایمان, اے اللہ جان اور مال کی, عزت اور آبرو کی ہر چیز سے حفاظت فرما. اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے تو ان ظالموں کو ہم پر مسلط نہ فرما. انتخابات میں اے اللہ تو نتائج خیر کے فرما. اے اللہ خیر کے نتائج مقدر فرما, خیر کا معاملہ فرما, فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ یہاں تیرے جتنے بھی بندے موجود ہیں ان کے دلوں میں جو حاجتیں اور تمنائیں ہیں اپنے فضل سے پورا فرما دے, اور جس کی جو پریشانی ہو اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ تیرے بہت سارے بندے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں. اے اللہ چاہے ہم بھول جاتے ہیں, ان کے نام بھول جاتے ہیں, ان کی درخواستوں کو بھول جاتے ہیں, اے اللہ لیکن تو سب کو جانتا ہے, ان کی حاجتوں کو جانتا ہے, ان کی پریشانیوں کو جانتا ہے. اے اللہ تو اپنے ایسے تمام بندوں کی حاجتوں کو پورا فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ان کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما, دونوں جہاں کی عافیت اور خوشیاں عطا فرما. اے اللہ تیرے نیک بندے اس مبارک مہینے میں دنیا میں جہاں کہیں بھی تجھ سے لو لگائے ہوئے ہیں, اے اللہ جن کا ہاتھ اٹھانا تجھے پسند ہے, جن کا مانگنا تجھے پسند ہے, جن کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں, اے اللہ جن کی آوازیں تیرے پاک دربار میں مانوس ہے, اے اللہ اپنے ایسے تمام مقبول بندوں کی دعاؤں میں تو ہمارا حصہ نصیب فرما. حرمین شریفین میں کی جانے والی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما. اے اللہ وہاں تیرے کیسے کیسے اشاق بندے حاضری دیتے ہیں, اور اے اللہ تجھ سے جیسا مانگنا چاہیے ویسا مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا, تو اپنے ان بندوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما, اور ہماری ٹوٹی پوٹی دعاؤں میں پوری امت کا حصہ نصیب فرما. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور کفیل میں اور محض اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. الحمدللہ رب العالمین.